900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 31 stycznia. Jest 22. Serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Od jutra znika część obostrzeń sanitarnych. Otwierają się centra handlowe, galerie sztuki i muzea. Znikają godziny dla seniorów. W greckich Salonikach wykryto pierwszy przypadek południowoafrykańskiego typu koronawirusa. Powiat raciborski ma pomysł na promocję regionu. Wyemitował banknot. Nie byle jaki. Otwieramy się na Polskę, otwieramy się na Europę. Stąd pomysł właśnie emisji banknotu 0 euro. Od jutra zrobimy zakupy we wszystkich sklepach galerii handlowych. Będzie też można pójść do muzeum czy galerii sztuki. Wszędzie będzie obowiązywał reżim sanitarny. Od lutego rząd znosi część obostrzeń. Od poniedziałku do piątku między 10 a 12 nie będzie w sklepach specjalnych godzin dla seniorów. Szefowa resortu rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zwróciła się z apelem do Polaków o stosowanie się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa. Dalej musimy przede wszystkim przestrzegać restrykcji. Tych obostrzeń, które są wprowadzane, bo one są przemyślane, one przede wszystkim właśnie są w trosce o zdrowie i życie Polaków. Ewentualne znoszenie kolejnych obostrzeń będzie możliwe w połowie lutego. Rząd zastrzega jednak, że wszystko jest uzależnione od dziennej liczby zakażeń koronawirusem. Ostatniej doby w naszym kraju wykryto 4700 nowych infekcji. Najwięcej na Mazowszu i w Małopolsce. Zmarło 98 osób z COVID-19. Jedna z restauracji w Poznaniu o nazwie Pierożek i Kompocik wbrew obostrzeniom zapraszała po południu klientów do swojego lokalu. Otwieramy się dla każdego i zapraszamy każdego. Mamy dosyć powolnej śmierci tego, w co wkładamy całe nasze serca, powiedział Nathan Itczak z restauracji. Otwarcie lokalu było symboliczną inauguracją akcji Poznańskie Weto. Jutro w całym mieście otwartych ma być w sumie 57 lokali. W trakcie otwierania dla klientów restauracji Pierożek i Kompocik nie interweniowała policja ani służby sanitarne. Rzeczniczka powiatowej stacji sanepidu w Poznaniu, Cyryla Staszewska, przekazała, że do tej pory sanepid wszczął postępowania w sprawie otwarcia łącznie 3 restauracji i kawiarni na terenie miasta. A w Rybniku policjanci interweniowali w związku z nielegalnym otwarciem klubu nocnego w centrum miasta. Właściciel, wbrew obowiązującym przepisom, zdecydował się na zorganizowanie imprezy. W klubie bawiło się ponad 200 osób. Inspektor sanitarny zdecydował o natychmiastowym zamknięciu klubu. Policja asystowała pracownikom sanepidu w dostarczeniu decyzji właścicielowi. Mimo komunikatów wzywających zgromadzonych do rozejścia się, uczestnicy zabawy byli agresywni i atakowali funkcjonariuszy, informuje Aleksandra Nawara z policji w Katowicach. Policjanci zostali zaatakowani przez agresywne osoby, zostały obrzuceni butelkami, sporo szkła pojawiło się na drodze, co zagrażało również samochodom, które tam przyjeżdżały, więc musieliśmy zablokować ulicę w pobliżu tego klubu. Policjanci wylegitymowali ponad 200 osób. Skierujemy wnioski do sądu i dotyczą one różnego rodzaju wykroczeń popełnionych tam na miejscu. Przede wszystkim stosowania się do tych wymogów sanitarnych. Zatrzymaliśmy 3 osoby, które były najbardziej agresywne wobec policjantów, używały siły, znieważyły tych policjantów. Te osoby to 2 mieszkańcy Rybnika, 1 mieszkaniec Chorzowa. Rannych zostało 2 funkcjonariuszy. Zniszczono też 2 radiowozy. W Grecji wykryto pierwszy przypadek południowoafrykańskiego typu koronawirusa, podała tamtejsza Krajowa Organizacja Zdrowia Publicznego. Testy potwierdziły zakażenie nowym wariantem wirusa na północy kraju, w Salonikach. Sekretarz stanu do spraw zarządzania kryzysami oświadczył, że nie ma powodu do paniki. Zapowiedział dochodzenie w sprawie źródła zakażenia i szybkie testy w regionie. Banknot o nominale 0 euro wyemitował powiat raciborski. Na banknocie widnieje Zamek Piastowski. Chcemy w ten sposób promować potencjał turystyczny regionu, mówi starosta raciborski Grzegorz Swoboda. Celem była promocja samej ziemi raciborskiej z naszym najcenniejszym zabytkiem. Myślę, że nie tylko w skali Raciborszczyzny, ale w skali całego województwa, Zamkiem Piastowskim z przepiękną kaplicą świętego Tomasza Beketa. Tutaj otwieramy się na Polskę, otwieramy się na Europę, stąd pomysł właśnie emisji banknotu 0 euro. Banknot można kupić w internecie i zamkowym punkcie informacji turystycznej. Nakład jest ograniczony. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W poniedziałek trochę chmur, trochę pogodnego nieba. Miejscami na północy i południowym wschodzie słabe opady śniegu. Będzie od minus 7 stopni na wschodzie, minus 4 w centrum, do zera na krańcach zachodnich oraz nad morzem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy

Tak rzadko grany ten utwór Forever Jamesa Blake'a z albumu The Color in Anything, to z 2016 roku. A wracając do Sef Dalizy i ostatniego jej albumu z zeszłego roku. utwórcę Deniza Habibi z albumu Shabrank z zeszłego roku. Ja wiem, że FK wydała nowy utwór Heady on Fred Again, Don't Judge Me. Tak, wiem, przesłuchany od deski do deski i nawet próbowałam dzisiaj go na naszą playlistę włożyć na to nasze dzisiejsze spotkanie, ale proszę mi wybaczyć, jakoś mi dzisiaj nie pasował. No może za tydzień nam ładniej zagra. Pozdrawiamy serdecznie. Ja ciepło pozdrawiam, pani Beato. Z uchem przy... Dobrze. Bardzo dziękuję za tego maila. Bardzo dziękuję za maila od pani Kasi. Pani Kasia napisała... Tak, napisała pani Kasia z Torunia. Cieplutkie uściski i pozdrowienia z Torunia. Również bardzo naprawdę z całego serca dziękuję za tak wspaniałą wiadomość. To jest miód na serce, pani Kasiu. Naprawdę, naprawdę. I tego maila przeczytać akurat muszę, bo to pozdrowienia, które do Czech płyną, że super muzyka elektroniczna i alternatywna i że z Czech pozdrawia Milo Skupka. No to panie Miłoszu, bardzo ciepło również pozdrawiamy tu z programu trzeciego. Jak tam w Czechach? Mam nadzieję, że dużo zdrowia przede wszystkim. CSM małpopolskieradio.pl, taki adres mailowy, pod którym odbieram państwa korespondencję z wielką przyjemnością. Czytam jakiekolwiek pytania, oczywiście odpowiadam i na twarz o książce, tudzież książkę o twarzy, Przyczajona weterze i Ciemna strona mocy. W Trójce. Sevdaniza. Do Sevdanizy i do tego albumu Shabrank wrócimy jeszcze i to nawet za chwileczkę, bo co prawda Ewka nie za bardzo, ale ta pani, która przed nami, to w duecie z Jamesem Blake'iem jak najbardziej. Forward. Best foot first, just in case. When we made our way to the now, it's time to loosen. It's time to fight forward. Now we can hold doors open for a while. Now we can be open for a while. Forward. I'll love you more than your straw. Please don't work for me. Forward. Go back to your sleep in your favorite spot. با من بمون همیشه

escaped, eluded, avoided, hidden from, protected from, gotten away from.

Absolutna świeżynka 22 stycznia, ten mini album, maxi single, można by powiedzieć, się ukazał Aleksandry Garci, czyli Arki. Utwór Madre został napisany przez nią wiele lat temu, ale no może teraz przyszedł ten moment, może ta dojrzałość do nagrania tego utworu. Cztery kompozycje, Madre z Oliverem Coatesem, Madre Violo, czyli to, co właśnie za nami, gdzie Aleksandra na wiolonczeli. Madre a cappella i violo. Przy Madre violo, w momencie kiedy nagrywała instrument, po nagraniu zniszczyła cały instrument. No, no dobrze, emocje szarpią artystami, tak to zazwyczaj bywa. Jeżeli chodzi o kompozycję, która przed nami, już rozpoznawalne dźwięki jak najbardziej, to Teardrop. Utwór, do którego wielu producentów próbowało podejść, ale niewielu się udało zrobić inne wersje niż oryginał, a Lulu Róż się udało. Red Dub, Bootleg i Teardrop. Takie to nasze spotkanie w 691 wydaniu audycji Ciemna Strona Mocy w Trójce między Jamesem Blake'iem a Beyoncé, która też nam się zdarzyła razem z Jamesem Blake'iem, a Lulu Róż, a Sevdanizą, a Sophie, którą wspominaliśmy, a Sun Luxem. A na do usłyszenia o godzinie 23 mówimy Sylwian Esso, What If? What if end was begin? Then would men be like Moses? And the falling of others would be like the first leaves of flowers. What if darkness was light? Under cover of bright, we'd stalk our prey.